मंत्र पाठ सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा न्याय दर्शन की 20वीं कक्षा। पिछले पाठों में से कुछ पूछना है तो पूछिए। कश्यप जी पृष्ठ 69 शब्द में जो विभाग जन्यत्व है ये उसका विशेष धर्म है। ठीक है, शब्द की ये विशेषता शब्द के समान जातियों से भी है और शब्द के असमान जातियों से भी है। शब्द की ये विशेषता शब्द के समान जातियों से भी है और असमान जातियों से भी है। विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्। विभाग जन्यत्व ये विशेषता शब्द के समान जातीय जो भी है द्रव्य गुण कर्म में से किसी में भी नहीं है, या असमान जातीय कोई भी द्रव्य गुण कर्म उसमें भी नहीं है। ऐसा यहाँ भी वही अर्थ है, उसी को नीचे वापस लिख करके खोला है। पृथ्वी का गंध गुण वहां ऊपर घटा लो, पृथ्वी का गंध गुण ये उसकी विशेषता है। ये विशेषता पृथ्वी के समान जातियों से भी विशिष्ट है। पृथ्वी के समान जातीय कौन है? जल आदि, उनकी दृष्टि से भी ये विशिष्ट है। विशिष्ट है ना, विशिष्ट का मतलब क्या हुआ कि जल आदि में तो गंध गुण नहीं है लेकिन पृथ्वी में है, तो पृथ्वी में समान जातियों से विशेषता हो गई। और पृथ्वी से असमान जातीय कौन है? आकाश तो समान जातीय है, द्रव्यत्व है। जलादि जब आ गए तो आकाश भी आ गया। पृथ्वी के असमान जातीय कौन है? द्रव्य गुण कर्म। आत्मन जी पृथ्वी के असमान जातीय कौन है? गुण और कर्म। संतोष जी गुण कर्म, आप बताओ। द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व, ये तीन जातियां अलग अलग हो गई। पृथ्वी द्रव्य जाति वाली है, द्रव्यत्व है उसमें, तो समान जातीय कौन कौन से होंगे? कमल जी पृथ्वी के समान जातीय कौन है? सभी द्रव्य, पृथ्वी को छोड़ के। पृथ्वी तो स्वयं है ही, अन्य जितने द्रव्य हैं वो पृथ्वी के समान जातीय हैं। क्या जाति समानता है? और खराब कर रहे हो आप, और ज्यादा खराब हो रहा है, अस्पष्ट हो रहा है, तीखा हो रहा है। द्रव्यत्व बोलो, द्रवत्व नहीं। ठीक है, द्रवत्व मतलब क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस, वो वाला द्रव यानी तरल। द्रव्यत्व अलग है, द्रवत्व अलग है। द्रवत्व नहीं बोलना है वहां पर, द्रव और द्रव्य ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो गंध गुण, गंध गुण ये विशेष धर्म है पृथ्वी का, और ये उसके समान जातियों से भी भिन्न है, यानी विशेष है, और असमान जातियों से भी भिन्न है। कैसे असमान जाती है? असमान जाती है क्या है? तभी क्या पूछ रहा था मैं, गुण किसको कहते हैं? जो द्रव्य में रहता है, क्रिया को गुण, यानी कुछ धर्म, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संख्या, परिमाण आदि, ये जो सारे हैं ये गुण कहलाते हैं, धर्म कहलाते हैं। कर्म का मतलब है क्रिया, ऊपर जाना, पीछे जाना, आगे जाना, संकोच, प्रसार, ये जो सारी गतिविधियां ना, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, जो भी गतिविधियां क्रियाएं हैं, ये कर्म कहलाती हैं। गोल घूमना है, तिरछा जाना है, ऊंचा नीचा होना है, नाचना, कूदना, खेलना, जो भी, ये जो सारे कर्म हो रहे हैं, ये तो हो गए कर्म। तो इसमें कर्मत्व जाती है, कर्म में पृथ्वी तो कर्म नहीं है, पृथ्वी में कर्म है लेकिन पृथ्वी कर्म नहीं है। पृथ्वी में तो कर्म है ना, पृथ्वी कर्म नहीं है लेकिन पृथ्वी में कर्म है। पृथ्वी में क्या कर्म है? तो गंध तो गुण है, कर्म की बात कर रहे हो, गुण की बात कर रहे हो, कर्म बताओ। तो वो बोलो ना, पृथ्वी में कर्म है मतलब यूं कहो पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चारों ओर लगा रही, तो कर्म है ना उसमें। तो पृथ्वी में कर्म है लेकिन पृथ्वी कर्म नहीं है, तो ये कर्म से पृथक जाति वाली होगी, इसमें द्रव्यत्व जाति है, और गुण से भी पृथक हो गई, गुणत्व जाति है। ठीक है, तो पृथ्वी असमान जातियों से, जितने भी गुण हैं उन सबसे, जितने भी गुण जाति वाले हैं उन सबसे, जितने भी कर्म जाति वाले हैं उनसे पृथक है, असमान जाति है। तो पृथ्वी का गंध गुण समान जातियों से भी विशेष है और असमान जातियों से भी विशेष है। हो गया, विजय जी बताएंगे। विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, इसका क्या मतलब है? हैं? पृष्ठ संख्या 69 अभी कहां चर्चा चल रही थी ये, अभी इतनी देर से। विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, उदाहरण अच्छा वो छोड़ो, अभी मैं दूसरा पूछता हूं। अभी जो चर्चा चल रही थी, पृथ्वी का समान जातीय कौन है और असमान जातीय कौन है? हाँ जी, सुनाई नहीं दे रहा है? ब्रह्मचारियों का क्यों नहीं प्रतिदिन करते हैं इसको? हैं? नहीं, कॉर्डलेस क्यों? कल कॉर्डलेस किया था, कल कॉर्ड वाला किया था, अभी भी यूं ही बैठे हो, बिल्कुल कोई सक्रियता नहीं है। कितना जोर पड़ रहा है देखो काम करने में, पहले से देखना चाहिए ये काम। जब कल हो गया और सबको समस्या होती है, पहले से व्यवस्था कर रहे थे, अभी भी देखो खड़े खड़े ले रहे हैं, इनको नहीं कह रहे कि लाओ मेरे को दे दो। दूर रखो थोड़ा। हाँ हाँ बोलो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पृथ्वी का समान जातीय क्या है और असमान जातीय क्या है? असमान जातीय, ठीक है। अब ये बता सकते हैं विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, इसका मतलब? समान है, उनसे मिला। कैसे कैसे अलग है? क्योंकि वो भिन्न है और जो सामान्य है। संक्षेप से उत्तर दे दो, छोटा सा उत्तर है। पृथ्वी समान जातियों से भी भिन्न है, विशेष है, और असमान जातियों से भी भिन्न है, विशेष है। कैसे उस क्यों ऐसा माना जाए? जो कारण तत्व है वो गंदे नहीं है। गंदा तो आपने ठीक पकड़ लिया, लेकिन जो व्याख्या कर रहे हैं वो गलत शुरू कर दिए। शिवव्रत जी बताएंगे। इससे असमान जातीय है ये पृथ्वी। हाँ, तो उससे क्या विशेषता है इसमें? इससे कि जो दोनों में विशेष है, द्रव्य कण और गुण से विशेष है और अपने समान जाति से विशेष है, गंध गुण होने के कारण से। अब इसमें संदेह हो जाएगा, यहाँ नहीं है संदेह प्रकट नहीं किया, लेकिन जैसे नीचे संदेह था ऐसे अगर हमें संदेह प्रकट करना हो तो ये जो पृथ्वी में गंधवत्व है, गंध गुण है, ये जो विशेषता है ये द्रव्य होते हुए है या गुण होते हुए है या कर्म होते हुए है? गंध गुण की विशेषता तो ना तो अन्य समान जातियों में मिल रही है ना असमान जातियों में मिल रही है, तो सबसे ही भिन्न दिखाई दे रही है गंध गुण वाली। तो ये द्रव्य है, गुण है या कर्म है, ऐसा कोई संदेह उत्पन्न करे तो वो आप हेतु देंगे, आप ये उत्तर देंगे कि भाई गुण हमेशा गुणी में रहता है, पृथ्वी गुण वाली है, गंध गुण वाली है, इसका मतलब है पृथ्वी गुण तो नहीं हो सकती। वो ये उत्तर में आएगा, लेकिन संदेह कैसे यहां पर पैदा हो सकता है कि इसमें जो ये विशेषता है गंध गुण वाला पृथ्वी में, ये इसके समान जातियों में भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि समान जातियों में समानता होनी चाहिए, इससे भी विशेष है और असमान जातियों से भी है। तो अब संदेह उत्पन्न हो गया कि ये पृथ्वी है क्या चीज, सबसे ही भिन्न दिखाई दे रही है, तो इसको कहां कौन से वर्गीकरण में डालेंगे, किस वर्गीकरण में डालें इसको पृथ्वी को, इतना संदेह हो सकता है। ठीक है, उत्तर तो है ही सर आपके पास में। पिछले हम देखे थे शब्द के विषय में, उसमें एक सिद्धांत बताया गया है कि अनेक द्रव्याश्रित, अनेक बहुत द्रव्यों पर आश्रित जो है उसको द्रव्य कहते हैं। तो पृथ्वी में कौन और ये कैसे कैसे द्रव्य आश्रित? पृथ्वी में 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं जो उसके कारण है, पृथ्वी महाभूत का कारण है तन्मात्राएं, वो अनेक तन्मात्राओं से मिलके बनी होती है। तो तन्मात्राएं तो द्रव्य होती है, अनेक द्रव्य। हाँ, तन्मात्राएं भी द्रव्य हैं। मेरे को आपका हाथ नहीं दिखाई देता है क्या? बोलने की क्या जरूरत है ओम करके? आप हाथ करते हो, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे को दिखाई देता है, मैं अपने आप करूंगा, आप केवल हाथ खड़ा करो। मैं इन्होंने बोला उस पर कुछ और बोलना चाहता हूं, कुछ और विचार कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपने आप आपको संकेत करूंगा जब आपका समय आएगा। आप बीच में ओम बोल करके क्यों करो उसको, बोलिए। जी, वो जो गंधर्व जो पृथ्वी में हम देख रहे हैं उससे हम पहले ही उसको समान जाती है से और असमान जाती है से भिन्न है, वो ऐसा देखने पर उसका विशेषत्व हमें पता पड़ गया पृथ्वी का, तो यहीं से ही वो सिद्ध हो गया उसके विशेषत्व से ही, तो फिर उसके संदेह कहां रहा? भाष्यकार ने संदेह पैदा थोड़ा ना किया है, मैं तो आपको समझा रहा था कि अगर यहाँ भी संदेह पैदा करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। हमें पता है कि ये समान जातीय है, लेकिन अब संदेह पैदा हो गया कि ये क्या है। चमगादड़ को आप पक्षी मानते थे या पशु मानते थे? क्या मानते थे पहले? पक्षी मानते, पक्षी ही मानते थे ना। अब उसमें पंख भी हैं और स्तन भी हैं। अब संदेह हुआ या नहीं हुआ, किसमें मानोगे? निर्णय कर लिया था क्या? उस दिन चर्चा चली थी कि इसको चमगादड़ को पक्षी माने या पशु माने। निश्चय होते हुए भी संदेह पैदा हो गया ना विशेषता के कारण से, उसकी भी संभावना है। और मैंने ऐसा नहीं कहा कि यहां पर संदेह हो ही जाएगा, मैं तो वैसा घटा के बता रहा था उनको। चाहे तो यहां भी कर सकते हैं, संदेह पैदा कर सकते हैं, और आप उसके निश्चय कर लेते हैं तो कर लीजिए निश्चय, कौन मना कर रहा है? निश्चय तो है ही, वो मना थोड़ा है कि निश्चय नहीं है। लेकिन संदेह कैसे पैदा होता है? आप विशेष को दृष्टि में ले आओगे, विशेषापेक्ष हो जाएगा और विशेष धर्म उपलब्ध हो जाएगा, तब तो संशय समाप्ति हो जाएगा। तो संदेह अगर खड़ा किया जा रहा है तो इसका मतलब है विशेष को न देखते हुए खड़ा किया जा रहा है ना। आप और हम जानते हैं केवल, आप और हम जानते हैं कि क्या विशेषता है, लेकिन अगर जो नहीं जानता उसके मन में संदेह पैदा हो सकता है ना। तो उस विशेष को हटा करके देखा जा रहा है, विशेष को हटा करके देखा जा रहा है। विशेष को देखते ही तो संदेह चला गया, लेकिन विशेष को हटा के देखा जाता है, समझा जाता है। बहुत सारी चर्चा आएगी यहां पर न्याय में। आपको यही लगेगा कि ये सब क्यों करने की जरूरत है, ये चर्चा हो, प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो उसको हटा करके देख के प्रश्न उठाया जा रहा है, उसको उपेक्षा करके, उसको नजरअंदाज करके, किसी तथ्य को हटा करके प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, ऐसा होता है। बोलिए। इसी में जी जो परिभाषा दी है, अनेक धर्मों पत्ते विशेष अपेक्षो विमर्शा संशय, तो अनेक में आपने बताया था, अनेक धर्म की उत्पत्ति में इसमें लिखा हुआ है कि समान जाति से और असमान जाति से उसकी विशेषता होती है, तो उसी विशेषता को लेकर के फिर उसमें किसी विशेषता से संशय हो रहा है, ये जो परिभाषा में उसको घटाना है, ये समझ में नहीं आता। विशेषता से निर्णय होता है। ओम ओम ओम, ये समझ करके विवेक करके करना चाहिए ना कि कौन सा तार वहां जा रहा है। आप उनको कम करना चाह रहे हो, इसको भी कम कर दिया। देखो सब कुछ तरह से सक्रिय है, इसे कहते हैं तमोगुण। सक्रियता नहीं होती, आगे होकर के काम करना बढ़ना वो नहीं होता है। ओ बैठी बैठी बैठी ठीक है, कर लेना उसको बाद में। ठीक, समानता से संदेह उत्पन्न होता है और विशेष की अपेक्षा होती है, ये तो एक पहली बात हो गई। लेकिन विशेषता के कारण भी संदेह पैदा होता है, वो कुछ स्थल बताए गए यहां पर। शब्द में विभाग जन्यत्व है, ये औरों से सबसे विशेष हो गया। अब ये द्रव्य है, गुण है या कर्म है, ये संदेह पैदा हो गया। चमगादड़ का ये उदाहरण समझ में नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दो, मैंने लौकिक भी दो उदाहरण दिए थे। चमगादड़ में विशेषता दिखाई दे रही है, पंख भी हैं, स्तन भी हैं, विशेषता है या नहीं है? है। इसके कारण से संदेह उत्पन्न हो रहा है नहीं हो रहा है कि पक्षी है या पशु है, तो विशेषता से भी संशय उत्पन्न होता है। अब यहां कोई समान धर्म देखा जाएगा जो किसी एक विशेष जाति में लगेगा, वहां उससे संदेह की निवृत्ति होगी। मैंने खिलाड़ियों का उदाहरण दिया, फुटबॉल के खिलाड़ी, गोलकीपर के कपड़े अलग होते हैं, उसके बाकी खेलने वालों के उस टीम के कपड़े अलग होते हैं, इस विशेषता के कारण से। अब सब जने इकट्ठे हैं किसी कारण से दोनों तरफ के, तो ये विशेष वस्त्र वाला है ये इधर का है या इधर का है, कौन सी टीम का है? उधर का भी गोलकीपर अलग कपड़े में, इधर का भी अलग कपड़ों में, अलग रंग के वस्त्र हैं। अब वो किधर का है, ये विशेषता के कारण ही तो संदेह पैदा हुआ, ये किधर से किधर का है, इधर का है इधर का है, विशेषता के कारण संदेह पैदा होता है, उसी बात को यहां पर कहा गया। उतना समझ लो बस, यहां यही समझाना है कि विशेष के कारण भी संदेह होता है, ठीक है? लौकिक उदाहरण से समझ में आता है तो उससे ठीक है, मूल बात वो है। यहां जो उदाहरण है वो कुछ कठिन पड़ता है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है, वैशेषिक जब पढ़ोगे उसके बाद में हो जाएगा, हैं? चलता है ये तो, कोई बात नहीं। और किसी को पूछना है? विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, विशेष वस्त्र हैं ये, विशेषता इस वर्ग के से भी विशेष है, उस वर्ग से भी विशेष है, ये जो विशेष है वो दोनों तरह से देखी जा रही है। उधर खड़ा हुआ है समान जातीय से भी देखी जा रही है, असमान जातीय से भी देखी जा रही है, तो ये वास्तव में है कहां पर, इधर का है या इधर का है, संदेह पैदा हो गया। जिस तरफ वो खड़ा हुआ है, आपको संदेह नहीं है तो नहीं रहेगा, संदेह तो निवृत्ति होगी। वो ये कोई संदिग्ध तथ्य है ऐसा थोड़ा ना कहा जा रहा है कि इसमें इसका कोई निर्णय ही नहीं हो सकता, संशयित ही विषय है ये, ऐसा थोड़ा प्रमाणित किया जा रहा है। संशय हो सकता है, आपको नहीं हो रहा है तो नहीं है, संशय तो हो गया, आपने निवारण कर रखा है उसका, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किसी में संदेह ना हो सके ऐसा थोड़ा कह सकते हो, होता है संदेह। वही समस्या है जो रविशंकर जी की थी, आप अपने ज्ञान को सारे को उपस्थित करके देख रहे हो, नहीं ये तो कोई संदेह की बात ही नहीं है, किसी किसी ज्ञान को हटा करके भी देख सकते हैं ना, ये चलो इसका मैं उपयोग नहीं करूंगा, इसको एक तरफ रख करके मैं देखूंगा, अब इसको अपने ज्ञान को जो जानते हैं उसको थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख करके और फिर देखें, हाँ ऐसे देखेंगे तो यहां संदेह पैदा होगा, हटा के भी देखना होता है, ऐसा न्याय दर्शन में बहुत आएगा। और ये भी प्रश्नोत्तर करने में, दूसरे को समझने में बहुत उपयोगी होता है, सामने वाला कोई प्रश्न पूछ रहा है, हमारे को तो पता है कि ये प्रश्न ही गलत है, यूं करेंगे, लेकिन हम देखेंगे ये व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछ क्यों रहा है, क्या चीज यहां पर उसको नहीं पता है, जिस या जानकारी में नहीं है इसलिए ये प्रश्न उठ रहा है, तो अपने अपने ज्ञान को हटा के देखना चाहिए, ये नहीं होता तो प्रश्न उठता है, ये नहीं होता तो प्रश्न उठता है, सामने वाले का पता लगता है कि ये चीज नहीं थी इसलिए प्रश्न उठ रहा है, इसको हटा करके देखा जाता है एक एक को। एक मशीन चल रही है, अब मशीन का उदाहरण आपको समझ में आया, तो एक घड़ी चल रही है, इधर भी चल रही है, ये चल नहीं रही है अभी, तो बोले घड़ी रुक क्यों गई, इसमें क्या कारण है, तो ये तो चल रही है ये तो नहीं चल रही है, तो अच्छा इसमें से एक एक चीज हटा करके देखेंगे ना, अच्छा ये चीज भी इसमें नहीं है तो इसमें भी हटाने के देखने से क्या ये बंद हो रही है, तो हाँ ये भी इसको हटाने से बंद हो रही है, यहां भी ये नहीं है, इसका मतलब इसी कारण से नहीं चल रही है, तो सामने वाले का प्रश्न क्यों है उसमें हटा करके भी एक देखने की क्षमता होनी चाहिए, अपने उस ज्ञान को थोड़ी देर अनुद्भुत करके एक तरफ हटा करके भी देखने की, कि ऐसे देखेंगे तो क्या होगा यहां पर, ऐसा ठीक है। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 70, संशय का विषय चल रहा है, दो कारण बता दिए, समान धर्मों को पत्ते हैं और अनेक धर्मों को पत्ते हैं। अब विप्रतिपत्ते रीति, विप्रतिपत्ति से भी संशय पैदा होता है। विप्रतिपत्ति कहते हैं विपरीत प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति कहते हैं जानने को, जान को। तो है भिन्न भिन्न सूचनाएं मिल रही हैं तो संदेह पैदा हो जाएगा। एक ही वस्तु के बारे में दो भिन्न भिन्न सूचनाएं उपलब्ध हो रही हैं तो संदेह पैदा हो जाएगा। देखिए उदाहरण कहा, व्याहतम एकार्थ दर्शनम विप्रतिपत्ति। एकार्थ दर्शन का मतलब है एक पदार्थ विषयक जो ज्ञान है वो जब व्याहत होता है, विरुद्ध होता है, उसे विप्रतिपत्ति कहते हैं। एक ही वस्तु के बारे में दो विपरीत ज्ञान अगर हो इसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। एक ही वस्तु है उसके बारे में दोनों दो तरह के ज्ञान हो रहे हों तो, जैसे व्याघात है, व्याघात को बता रहे हैं विरोधो असहभाव इति, जो पहले इन्होंने लिखा ना व्याहतम उसी को खोल रहे हैं। व्याघात होता है, एक दूसरे से नष्ट होते हैं, एक दूसरे का नाश होता है, इससे वो खंडित होता है, उससे ये खंडित हो रहा है। व्याघात को ही खोल दिया है, विरोध विरोध होता है, इसका उससे विरोध है, उसका इससे विरोध है, इसी को खोल दिया। असहभाव, वो दोनों बातें उस द्रव्य में एक साथ नहीं रह सकती, या तो वो रहेगी या वो रहेगी, या तो ये धर्म होगा या ये धर्म होगा। उदाहरण दे रहे हैं अस्ति आत्मा इति एकम दर्शनम, एक ज्ञान दर्शन क्या है, आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व, और नास्ति आत्मा इति अपरम, दूसरा क्या है, आत्मा नहीं है। एकार्थ क्या है, एक अर्थ क्या है, आत्मा, एक ही वस्तु के बारे में दो विपरीत बातें, व्याहत बातें आ रही हैं। एक कह रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं है, ये व्याघात है, ये विरोध है, ये असहभाव है कि आत्मा हो भी और नहीं भी हो, ये दो बातें एक साथ नहीं हो सकती, या तो होगी और या तो नहीं होगी। तो कोई व्यक्ति जो धर्म दर्शन इनके क्षेत्र में अभी प्रवेश कर रहा है, एक ने कहा आत्मा होती है, एक ने कहा आत्मा नहीं होती है, अब उसने ये दोनों बातें सुन ली, ये विप्रतिपत्ति है, विपरीत प्रति है, इधर से भी ज्ञान हुआ उधर से भी ज्ञान हुआ, अब ये दो विपरीत ज्ञान हो गए, अब इसके मन में क्या होगा, संदेह पैदा होगा, ये भी संदेह का एक कारण है। यह समान धर्म का मिलना असमान धर्म का मिलना वो बात नहीं है, यह एक एक तरफ से सूचना ही है, एक तरफ से सूचना है नहीं है, संदेह पैदा हो गया। आज लोग अधिकतर इसी में ही तो संदेह में इसमें ग्रस्त हैं, एक कहता है आत्मा सर्वव्यापक है, एक कहता है एक देशी है, कोई कहता है वहां है, कोई कहता है वहां है, कोई कहता है साकार है, कोई कहता है निराकार है। ये जो सुन सुन करके ईश्वर के बारे में विचार बनता है वो क्या बनेगा, संदेह पैदा हो गई, कौन सा ठीक है। कोई सत्यवादी होगा, सत्यग्राही होगा, वो कहेगा नहीं सारे तो ठीक नहीं हो सकते, ये विपरीत चीजें हैं, भिन्न भिन्न चीजें एक में रह सकती हैं लेकिन वो विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अगर विरुद्ध नहीं है यानी अविरुद्ध है तो भिन्न भिन्न चीजें भी एक में रह सकती हैं। परमात्मा ज्ञानवान है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो ज्ञानवान और आनंद स्वरूप दो भिन्न भिन्न बातें हैं लेकिन विरुद्ध नहीं है एक दूसरे से, विरोध नहीं है, असहभाव नहीं है, दोनों एक साथ भी रह सकती हैं। लेकिन आत्मा का होना और ना होना, भाव और अभाव, ये दो चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती। तो ऐसी अगर दो सूचनाएं आ रही हैं तो संदेह पैदा हो जाएगा। कोई कहे कि गांव में भेड़िया घुसाया है, कोई कहे कि नहीं नहीं घुसा है, अब दोनों बातें सुनी तो संदेह पैदा हो गया ना। अब क्या करेगा, वो जानने का प्रयास करेगा, विशेष का जानने का प्रयास करेगा है या नहीं है, अपने अपने ढंग से औरों से पूछेगा या कुछ भी होगा। हम रास्ता हमने पूछा, उन्होंने कहा ये कहां जा रहा है, तो बोले कहा कि इधर से जाके और चौराहे से दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाना। सोचा एक से और पूछ लो, संदेह निवृत्ति पक्का करने के लिए। दूसरे से पूछा, उसने कहा वो चौराहे से बाईं तरफ चले जाना। अब दो सूचना हो गई, ये विप्रतिपत्ति विपरीत प्रतिपत्ति हो गई, तो संदेह उत्पन्न हो जाएगा, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये ठीक है या वो ठीक है, अब उसके लिए फिर वो और प्रयास करेगा, तीसरे से पूछेगा और करेगा, या जाके देखेगा, भटकेगा, इधर नहीं मिला तो फिर यहां आएगा, जो भी करेगा। लेकिन विपरीत प्रतिपत्ति होने पर संदेह पैदा होता है। आगे न च सद्भाव असद्भाव सह एकत्र संभवता। संदेह क्यों पैदा हो रहा है, उसके लिए भी हेतु है। ये तर्क काम कर रहा है व्यक्ति का, बुद्धि वाले व्यक्ति के मन में स्वतः ये तर्क उत्पन्न होगा, भाई भाव और अभाव ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं। न च सद्भाव असद्भाव सह एकत्र संभवता न च अन्यतर साधको हेतु उपलब्धते। दोनों में से किसी एक को सिद्ध करने का कोई कारण हेतु नजर नहीं आ रहा है कि है इसमें भी कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है और नहीं है इसमें भी कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। बस दोनों बातें सुनिए, अगर कारण मिल जाए हेतु मिल जाए तब तो निर्णय कर लेगा, लेकिन हेतु नहीं मिल रहा है, उसको विशेष हेतु नहीं मिल रहा है। तत्र तत्व अनवधारणम संशय इति, वहां तत्व का उस वस्तु का अनवधारण है, निर्धारण नहीं हुआ, निश्चय नहीं हुआ, यही संदेह है, संशय है। हाँ विशेष अपेक्षा है या नहीं है, ये नहीं, ये तो संदेह का हेतु हो गया कि आत्मा है या नहीं है, ये दोनों तरफ का विरुद्ध ज्ञान हो गया। अब हेतु दोनों की सिद्धि के लिए विशेष की क्या अपेक्षा है, कि है इसकी सिद्धि में यदि कोई प्रमाण मिल जाए, नहीं है इसकी सिद्धि में कोई प्रमाण मिल जाए तो निश्चय हो जाएगा, ये विशेषता हो गया। विशेष हेतु नहीं मिल रहा है उसको कुछ। सद्भाव असद्भाव बताओ कैसे, एक जगह का कहा कि शब्द शास्त्र वाले शास्त्र का, एक जगह का अपाड़ी का दो। वेद में एक तरफ का सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्रपात, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, हजार पैरों वाला है, एक तरफ का अपाणी पादो जवनो ग्रहिता, पैर से रहित है, संदेह उत्पन्न होगा, बिल्कुल होगा। ईश्वर क्यों, किसी के भी बारे में हो सकता है, आप कह रहे हो कि ईश्वर के बारे में तो ये संदेह उत्पन्न हो सकता है, विरुद्ध चीजें होते हुए भी, विरुद्ध चीजें, विरुद्ध चीज होते हुए भी, होने पर परमात्मा में संदेह है, औरों में भी हो सकता है, लेकिन आपका तात्पर्य वहां पर है कि परमात्मा में विरुद्ध चीजें रह सकती हैं, औरों में तो नहीं रह सकती, लेकिन परमात्मा में विरुद्ध चीजें रह सकती हैं। और एक और चीज कह दी, अकायम शरीर रहित है, उसके पैर ही नहीं है। अब तो वहां अब वाक्य का तात्पर्य लिया जाता है, क्यों ये कहा गया, एक तरफ अकायम कह दिया ये शब्द प्रमाण है, वो गलत नहीं हो सकता, अविरुद्ध चीज मतलब परमात्मा में 1000 पैर हैं या एक भी पैर नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे, हजार पैर हैं यानी वो जैसे हजार पैर वाला गतिशील हो सकता है, क्रियाएं कर सकता है, सामर्थ्य होता है, ऐसा उसमें है, और पैर नहीं है जहां ये कहा जा रहा है उसका मतलब है वास्तव में पैर नहीं है उसके, जैसे आपके हमारे हैं, इसलिए वो विरुद्ध नहीं है, परस्पर विरुद्ध नहीं है, वहां तो हमने व्याख्या कर ली ना, ये जब कभी ऐसा संदेह होता है तो व्याख्यान करके विशेष अर्थ लिया जाता है, लेकिन है भी और नहीं भी इसमें आप क्या विशेष अर्थ लोगे, कैसे व्याख्यान करोगे, केवल ये कह के तो काम नहीं चलता कि दृष्टि भेद है, दृष्टि भेद है भाई, दृष्टि भेद है तो वो क्या दृष्टि भेद है और क्यों है वो बताना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, अनेकांतवाद नहीं चलेगा कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है। अनेकांतवाद एक दर्शन है जैनियों का, बड़ा प्रबल सिद्धांत है उनका अनेकांतवाद, और उसको बहुत विशेष सिद्धांत के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं, उसके उदाहरण तो यही देते हैं कि जैसे किसी को कहें कि ये पुत्र भी है और ये कहें भाई भी है, दोनों बातें ठीक है ना, अनेक अंत हैं, अनेक सिद्धांत हैं, अनेक निर्णय हैं उसके बारे में, और सब ठीक है, अनेकांत है, अस्थि का है, अस्थि भी है नास्ति भी है, अस्थि नास्ति भी है, और न अस्थि है न नास्ति है, सब तरह से इसको कह सकते हो दृष्टि भेद से, वो अनेकांतवाद। लेकिन जिन जो संभव है भिन्न चीजें वहां तो कर सकते हो आप अनेकांतवाद, लेकिन जो दो धर्म एक साथ नहीं रह सकते उनको उसी में देखना वो संभव नहीं है। अब किसी चेतन को जड़ भी कहें चेतन भी कहें तो ये संभव नहीं है, और यदि प्रयोग हो रहा है तो गौण प्रयोग माना जाएगा, लाक्षणिक अर्थ जाएगा। ठीक है, किसी ने कहा कि वो वृक्षों में आत्मा होती है नहीं होती है, तो महर्षि ने किसी के लिए कहा कि ये वृक्ष के समान जड़ है, तो वृक्ष को जड़ कह दिया ना, तो जड़ कह दिया तो चेतन नहीं है वृक्ष, सिद्ध हो गया ना, हो गया है नहीं, हो गया ना। तो बोले कि जिसको वृक्ष के समान एक किसी और को भी जड़ कहा जा रहा है ना, वो कौन है, वो कौन है, चेतन है। नहीं, उसको भी तो जड़ क्या कहा गया है ना, उसको आप जड़ मानते हो या चेतन मानते हो, समझे जी, समझे ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्या कैसे, जब वृक्ष को जड़ कहा है तो वो जड़ है चेतन नहीं है, तो वृक्ष के समान जिसको जड़ कहा जा रहा है उसको भी तो जड़ कहा जा रहा है, वो चेतन कैसे हो सकता है, आप उसको चेतन क्यों मान रहे हो, उनसे प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, प्रश्न का अवसर है या नहीं है, है ना, उसको उनको तर्क से हम करेंगे। आपका कथन है कि जड़ कहने मात्र से जहां जहां जड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है वो वास्तविक वास्तव में जड़ के लिए ही प्रयोग किया जाता है, तभी तो वो कह रहा है कि वृक्ष जड़ है, ये वृक्ष को जड़ कहा गया तो किस लिए कहा गया, एक जड़ होते हैं पत्थर आदि जड़ें जिसमें चेतनता नहीं है, एक वृक्ष को जड़ इसलिए कहा जाता है जैसे जड़ वस्तु इधर उधर जाती नहीं है स्थिर रहती है, ऐसे ये हैं, जैसे जड़ वस्तुएं जानती नहीं है ऐसे ये भी वैसे चेतन नहीं है, यानी मूर्छित जैसे ही है, इस रूप में जड़ कहा जा रहा है, लाक्षणिक रूप से कहा जा रहा है, आंशिक रूप से कहा जा रहा है, गौण रूप से कथन किया जा रहा है। तो वहां वृक्ष को जड़ कहा गया उसको वो अभिधा में ही ले ले पूरा कि नहीं वास्तव में वो चेतन और जड़ वाला जड़ है ये, तो ठीक है, जिस मनुष्य को भी आप जड़ कह रहे हो वहां भी तो जड़ शब्द का प्रयोग कर रहे हो, उस मूर्ख को भी तो जड़ कह रहे हैं ना, ये वृक्ष के समान जड़ है, तो जिसको मूर्ख कह रहे हो उसको आप चेतन मान रहे हो जड़ मान रहे हो, चेतन मान रहे हो और जड़ भी प्रयोग कर रहे हैं, तो जड़ प्रयोग होते हुए भी उसको आप चेतन मान रहे हो ना, कैसे मान रहे हो, उनसे प्रश्न करेंगे, लक्षणा कैसे प्रयोग करें, तो ये वृक्ष में भी तो जड़ शब्द है तो आप ये क्यों मान रहे हो कि ये जड़ शब्द वास्तविक है, वो भी लक्षणा में हो सकता है। यहां भी जड़ शब्द का प्रयोग सब जगह है बिल्कुल जू का तू नहीं होता, ये मैं इनकी दृष्टि से कह रहा हूं, यदि कोई विपरीत धर्म दिखाई दे रहा है, शास्त्र में ऐसा कहा गया है, भाषा में ऐसा प्रयोग हो रहा है, तो वहां तात्पर्य लिया जाता है, अब उसको किसी बच्चे को कहा कि ये तो शेर है या ये तो आग है, क्या अर्थ लेते हैं हम, उसको शेर मानते हैं, वास्तव में शेर मानते हैं, वास्तव में आग मानते हैं, उसको ये आग है, आग जड़ होती है तो ये भी जड़ है, ठीक है, नहीं आपने कहा कि ये आग है तो आग तो जड़ होता है, जड़ होती है, और जड़ होते है तो आपने कहा था आग के समान है, आग है तो ये भी फिर जड़ ही हुआ, ठीक है, कह सकता है ना कोई, ये जाति का प्रयोग है, वक्ता ने जिस दृष्टांत को जिस अर्थ में दिया था, जिस साम्य को बताने के लिए दिया था, उस साम्य को छोड़ करके दूसरा साम्य उठा करके और वो धर्म दृष्टांत में घटा करके सिद्ध कर देना कि फिर तो ये भी ऐसा होता है व्यवहार में, ये तो आपको समझ में है इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा तो कोई थोड़ा ना कहेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं, आप लोग भी करते रहते हो कई बार, मैं बीच बीच में कई बार बोलता हूं ना ये तो जाति का प्रयोग हो जाएगा आपका, ये आगे जब जाति को पढ़ेंगे कैसे जाति का प्रयोग हो जाता है, कैसे दृष्टांत के दूसरे धर्म को उठा करके वहां लगा देते हैं और साम्य करने लग जाते हैं, ये दृष्टांत यूं तो बहुत सरल है, आपने पढ़ भी लिया कि हेतु लौकिक और परीक्षकों का जहां बुद्धि साम्य होता है, नहीं आगे आएगा अभी अवयव में, तो वो मान लो सामान्य रूप से पढ़ लिया भाई, यहाँ दृष्टांत क्या है, दृष्टांत, लेकिन दृष्टांत को लगाना ठीक दृष्टांत है या नहीं है ये सबके बस की बात नहीं होती, उसमें गड़बड़ होती है बहुत। वो बिल्कुल ठीक ठीक दृष्टांत लगना चाहिए, सामने वाला दृष्टांत ले रहा है तो क्यों ले रहा है ये समझना, उसी पे केंद्रित रहना, भिन्न अर्थ ना ले लेना, ये समझ होनी चाहिए। तो विप्रतिपत्ति हो गई, विप्रतिपत्ति से संशय पैदा होता है। आगे उपलब्धि अव्यवस्थातः खल्वपि, उपलब्धि की अव्यवस्था से भी, उपलब्धि किसे कहते हैं, प्राप्ति, किस चीज की प्राप्ति, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, उपलब्धि मतलब प्राप्ति यानी ज्ञान या बुद्धि, उपलब्धि की अव्यवस्था से भी संदेह पैदा होता है। कैसे, उदाहरण दे रहे हैं, सच्च उदकम उपलभ्यते तड़ागादिशु, होते हुए पानी दिखाई देता है, दिखाई देता है मतलब उपलब्ध होता है, कहां, तालाब आदि में, तालाब में, बाल्टी में, मटके में, होता भी है और हमें होते हुए मिलते हैं ना चीजें। मरीचिषु च अविद्यमानम उदकम इति, और जो मरीची का उदाहरण पहले दिया था, गर्म धूप धूप में वो जो पानी जैसा ग्रीष्म में दिखाई दे रहा है, वहां पानी न होते हुए भी उपलब्ध हो रहा है, उपलब्धि हो रही है उसकी, दिख रहा है, ज्ञात हो रहा है, होते हुए भी ज्ञात होता है और न होते हुए भी ज्ञात होती है चीज, ठीक है, ये उपलब्धि की अव्यवस्था है। यदि होते हुए ही ज्ञात होती सदा, जब जब ज्ञात होता है तब तब वो होगी ही, यदि ऐसा होता तब तो व्यवस्था होती, अव्यवस्था नहीं कहते, लेकिन होते हुए भी दिखती है और न होते हुए भी दिखने लग जाती है, ये उपलब्धि की अव्यवस्था है, ये भी संदेह का कारण बनती है। अतः क्वचित उपलब्ध्यमाने तत्व व्यवस्थापकस्य प्रमाणस्य अनुपलब्धे किम सद उपलब्ध्यते अथ असदिति संशयो भवति। तो अब किसी उपलब्धमान तत्व व्यवस्थापक प्रमाण के न होने पर कहीं पर कोई चीज ज्ञात हो रही है, उपलब्ध हो रही है, लेकिन उसमें तत्व के वस्तु के निश्चय का कोई प्रमाण नहीं मिलने के कारण से संदेह होता है कि सद उपलब्धते अथ असदिति संशयो भवति, जो होते हुए नहीं मिल रही है या न होते हुए नहीं मिल रही है, ये संदेह उत्पन्न होता है। ठीक है, ये होते हुए दिख रहा है या न होते हुए दिख रहा है, उदाहरण दुर्योधन, ठीक है, क्यों हुआ उसको ये संदेह, अब उसको फिर नई जगह दिखाई दिया, वहां पानी तो दिखाई दे रहा है, उसको क्या संदेह है कि यहां पानी होते हुए दिखाई दे रहा है या न होते हुए दिखाई दे रहा है, कपड़ों को थोड़ा ऊपर उठाऊं या नहीं उठाऊं, क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि पहले दो बार हो गया था, होते हुए पानी था और उपलब्ध हुआ था, होता ही है वो तो, और एक जगह उपलब्ध तो हो रहा है यानी दिख तो रहा है लेकिन था नहीं वहां पर पानी, तो उपलब्धि की अव्यवस्था हो गई, होते हुए भी दिखता है और न होते हुए भी दिखता है, ऐसा वहां पर महल में बना हुआ था। अब और आगे जाके जब उसको ये हो गया कि यहां पानी होते हुए भी दिखता है और न होते हुए भी दिखता है, अब आगे जब पानी दिखेगा तो क्या संदेह होगा, यहां पानी होते हुए दिख रहा है या न होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उसे व्यवहार करना है, होते हुए दिख रहा है तो अलग व्यवहार होगा, न होते हुए दिख रहा है तो अलग व्यवहार होगा, तो संदेह पैदा हो जाता है उसको, तो उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय पैदा होता है। आगे देखिए, अनुपलब्धि अव्यवस्था था, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से भी संदेह उत्पन्न होता है। कोई चीज होते हुए भी नहीं दिख रही है, होते हुए नहीं दिख रही है, और ना होते हुए ना दिखना तो ये भी होता ही, ये तो होता ही है, ना होते हुए नहीं दिखती है और कई बार होते हुए भी नहीं दिखती है। तो अब जब कभी ऐसी स्थिति आई तो अब लगेगा कि ये मेरे को जो दिख नहीं रही है ये होते हुए नहीं दिख रही है या ना होते हुए नहीं दिख रही है, ये अनुपलब्धि की अव्यवस्था। उसके लिए मैंने पहले एक उदाहरण दिया था पुस्तक का, अलमारी में पुस्तक है अथवा रसोई में कोई सामान रखा हुआ है, छोटा मान लो चाकू है कुछ है, वो कई बार वहीं सामने रखा होता है दिखता नहीं है, इधर उधर देखते रहते हैं सब करते रहते हैं है ही नहीं। तो ना होते हुए नहीं उपलब्ध होता है, ये तो बहुत बार होता है कि हमने यहाँ चाकू रखा था, परिवार का कोई व्यक्ति वहां से कुछ काम के लिए ले गया, अब वहां पर हमारे को नहीं मिल रहा है। तो ना होते हुए ना मिलना, ये अनुपलब्धि का एक कारण, ना होते हुए ना मिलना। और किसी दिन वो वहां रखा हुआ था और फिर भी हमें नहीं दिख रहा है, हम कुछ जल्दी में है नहीं, चश्मा नहीं है, ये भी आप कारण कह सकते हो, लेकिन मान लो चश्मा भी है, सब कुछ है, प्रकाश भी है, लेकिन कई बार हम हड़बड़ी में होते हैं, कुछ जल्दबाजी में होते हैं या कुछ और विचार चल रहा होता है या पता नहीं ऐसा हो जाता है, दूसरी चीजें खूब देखते रहते हैं, वहां नहीं देखते, वहां ये मान के चलते हैं यहां तो है ही नहीं, वो ऐसा मानसिकता बन जाती है। तो जब नहीं मिलता फिर दूसरे को कहते हैं कि भाई ये तो चाकू मिल ही नहीं रहा है, आपने काम में लिया था, कहाँ रख दिया आपने? बोले नहीं मैंने तो वहीं रखा था, हमने कह भी दिया यथास्थान रखा करो, उपदेश भी दे दिया, बोले नहीं मैंने वहीं रखा था। बोले कहाँ ऐसे झूठ बोलते रहते हो? वो भी परेशान होता हुआ आया, आया आके देखा यहाँ रखा, बोले ये रखा तो है, ओ यहाँ रखा था लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दिया। तो उपलब्ध होते हुए भी नहीं, विद्यमान होते हुए भी उपलब्ध न होना, ये भी देखा जाता है ना, न होते हुए भी नहीं देखा जाना मिलता है और होते हुए भी न देखा जाना मिलता है। विद्यमान होते हुए भी अनुपलब्धि होती है और अविद्यमान होते हुए भी अनुपलब्धि होती है, ये दो ज्ञान हमारे को हो चुके हैं। अब फिर एक बार और गए कभी और बोले कि आज माचिस नहीं मिल रही है, अब वो सोचेगा कि मैं उसको कहूं या नहीं कहूं कि माचिस ली थी, यथास्थान रखी है नहीं रखी है, वो पहले सोचेगा कि ये होते नहीं हो है इसलिए मेरे को नहीं दिख रही है या है और मेरे को नहीं दिख रही है, ये संशय आ जाएगा ना। ये है अनुपलब्धि की अव्यवस्था से, ध्यान देना पहले वाला था उपलब्धि की अव्यवस्था से, ये है अनुपलब्धि की अव्यवस्था से। ऐसे भी संदेह होता है हमारे जीवन में होता रहता है। उदाहरण देखिए, सच्चा न उपलब्ध्यते, होते हुए भी वो चीज दिखाई नहीं देती है, जैसे मूल कीलो को कीलक उदकादि, मूल यानी मूल जड़, जड़ होती है लेकिन दिखाई नहीं देती कई चीजें पौधों की, क्योंकि वो अंदर ढकी हुई है हमें दिखाई नहीं दे रही है। कील का मतलब है ये जो कील ठोकते हैं हम, चुभी हुई है, खूंटा वगैरह अंदर है, अंदर है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है, या कई बार ऊपर भी है तो भी दिखाई नहीं देता है। उदक आदि पानी भी हमें यूं लगेगा जैसे कि ये ठोस जमीन है और पानी होता है वहां पर, पानी का पता ही नहीं लगता है, होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। असच्च अनुत्पन्नम अविरुद्धम वा, असच्च अनुत्पन्नम निरुद्धम वा, ये जो अनुपलब्ध होता है ये कैसे, या तो असत न होते हुए, कोई चीज है नहीं यहां पर इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, यहां पर नहीं है, यहां विद्यमान नहीं है, एक है कि कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, पैदा ही नहीं हुआ अभी, एक पैदा तो हो गया है लेकिन यहां नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। न होना एक तो है कि उस वस्तु का, उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है इसलिए वो नहीं मिल रहा है, एक है कि यहां पर नहीं है और कहीं है, यहां जहां हम देख रहे हैं वहां पर नहीं है, ठीक है। असच्च अनुत्पन्नम वा और निरुद्धम वा, निरुद्ध का मतलब है नष्ट हो गया हो, कोई चीज का ना होना, दो इस तरह भी व्याख्या कर सकते हैं कि या तो वो उत्पन्न ही नहीं हुई है या उत्पन्न होकर के नष्ट हो गई है इसलिए वो नहीं है कहीं भी, मतलब है ही नहीं कहीं भी नहीं है उस संदर्भ में देखेंगे, या तो वो उत्पन्न ही नहीं हुई है इसलिए नहीं है, और या उत्पन्न होकर के नष्ट हो गई है इसलिए नहीं है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो असच्च अनुत्पन्नम निरुद्धम वा ततः क्वचित अनुपलभ्य माने संशय, तो कहां कहीं अनुपलब्ध हो रहा है तो संदेह उत्पन्न हो रहा है, किम सन्नोपलभ्यते उत असदिति संशयो भवति, होते हुए नहीं मिल रहा है या न होते हुए नहीं मिल रहा है, विशेषापेक्षा पूर्ववत, पहले की तरह विशेष धर्म की अपेक्षा रहती है, विशेष धर्म मिल गया तो निर्णय हो जाता है। तो ये पांच तरह से संशय बताया गया। अब इसमें थोड़ी सी बात बता रहे हैं कि पूर्व समानो अनेकश्च धर्मो ज्ञेयस्था, पहले जो दो थे समान और अनेक यानी सामान्य विशेष के धर्मों के मिलने पे, ये जो धर्म है कहां रहते हैं, ये ज्ञेय में रहते हैं, जिसको हम जानने योग्य है, जिसको जानना चाहते हैं, ये धर्म कहां रहते हैं, ज्ञेय में रहते हैं। तो पूर्व समानो अनेकश्च, पहले वाला समान और अनेक ये धर्म कहां रहेगा, ज्ञेय अस्था ज्ञेय में रहता है। और उपलब्धि अनुपलब्धि पुनर्जात्रिस्थे, और ये उपलब्धि अनुपलब्धि की जो अव्यवस्था बाद वाले जो दो बताइए कहां रहते हैं, ये ज्ञाता में रहते हैं, वस्तु में नहीं है ये धर्म, ये वस्तु के में कोई धर्म की भिन्नता या न दिखने के कारण से नहीं है, ये ज्ञाता में संदेह होता है। पहले वाले दो ज्ञेयस्थ हैं और बाद वाले दो जात्रिस्थ हैं। एतावता विशेषेण पुनर्वचनम्, इसलिए इसको इस ढंग से यहां पर प्रस्तुत किया गया है। समान धर्माधिगमात समान धर्मोपपत्तेर विशेष स्मृत्यपेक्षो विमर्श इति, अब उसी को दोहरा दिया इन्होंने, समान धर्म के प्राप्त होने पर उपलब्धि अधिगम से और असमान धर्म की उपपत्ति से होने पर विशेष स्मृति की अपेक्षा रखने वाला जो विमर्श होता है, अपेक्षा जो होता है ऐसा वो विमर्श होता है, विशेषापेक्ष स्मृति अपेक्षो विमर्श इति, वो विमर्शी संशय है। विप्रतिपत्ति का, विप्रतिपत्ति भी जात्रिस्थ होती है, किसी ने कहा आत्मा है, किसी ने कहा आत्मा नहीं है, किसी ने कहा ईश्वर साकार है, किसी ने कहा निराकार है, वो दोनों जान आ गए। अब ये जो साकार या निराकार ये दोनों धर्म वहां तोड़ना है, वहां द्रव्यस्थ नहीं है, ये संशय कहां पैदा हो रहा है, जात्रिस्थ मुख्य है। आप उसको कुछ अंशों में वहां देखना चाहें कि वहां ये धर्म दोनों धर्मों के बारे में संदेह ये है या ये है, द्रव्यस्थ भी मिश्रित सा है वो, आप उस दृष्टि से देखना चाहते हो तो देख लो, देख सकते हैं। आगे स्थानवताम लक्षणम इति समानम, अब स्थान प्राप्त क्या है, किसका अवसर है, प्रयोजन का, उसका लक्षण बताया जा रहा है। यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत् प्रयोजनम, जिस अर्थ को अधिकृत करके स्वीकार करके लक्ष्य बना करके टारगेट करके प्रवर्तते प्रवृत्त होता है तत् प्रयोजनम, ठीक है, लक्ष्य करके यमर्थम आप्तव्यम, प जोड़ लेना इसमें, जिस अर्थ को आप्तव्यम यानी प्राप्तव्यम हातव्यम वा या छोड़ने योग्य वा व्यवसाय ऐसा निश्चय करके तद आप्ति हानोपायनम अनुतिष्ठति, उसकी प्राप्ति के उपायों का अनुष्ठान करता है या तो छोड़ने के उपायों का अनुष्ठान करता है। इति प्रयोजनम तत् वेदितव्यम, उसे प्रयोजन कहते हैं, जिसको पाने या छोड़ने की का निश्चय करके उसके पाने और छोड़ने का उपाय करता है उसे प्रयोजन कहते हैं। केवल इच्छा मात्र से नहीं, वो गौण है, अगर इच्छा मात्र को भी कहे नहीं मेरे जीवन का प्रयोजन ये है, केवल इच्छा इच्छा कर रहा है, हाँ तो गौण रूप से कह सकते हैं कि मेरा प्रयोजन वो है, लेकिन प्रयोजन वास्तव में कब कहलाएगा, जब उसके लिए वो प्रयत्नशील भी हो, हाँ ये प्रयत्न छोड़ना पाने के लिए कुछ लग चुका है, प्रयत्न प्रारंभ कर चुका है। प्रवृत्ति हेतुत्वात्, प्रवृत्ति का हेतु होने से, उसी के कारण से प्रवृत्ति होती है। इमम अर्थम आप्स्यामि हास्यामि वा इति व्यवसायो अर्थस्य अधिकारः, अर्थ का अधिकार क्या है, इसको मैं प्राप्त करूंगा, इसको मैं छोड़ दूंगा, ये ही अर्थ का अधिकार है। हमने उस वस्तु को के बारे में कुछ सोच लिया कि इसे मुझे पाना है, ये इसे मुझे छोड़ना है, ये उसका अधिकार हो गया वस्तु प्राप्तव के। एवं व्यवसीय मानो अर्थो अधिक्रियते, इस प्रकार से निश्चय किया जाता हुआ अर्थ अधिकृत कर लिया जाता है, हम उसको लक्ष्य बना लेते हैं अपना, ये छोड़ने योग्य है, ये अच्छा है बुरा है, ये करके अब हमने उसको अपने योजना में ले लिया कि नहीं अब इसको पाना है, नहीं अब इसे छोड़ना है इत्यादि, ये हो गया प्रयोजन। आगे लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन अर्थे बुद्धि साम्यम स दृष्टान्तः, 25वां सूत्र, दृष्टांत किसे कहते हैं, जिस अर्थ में, यस्मिन अर्थे, जिस विषय में लौकिक और परीक्षक दोनों का बुद्धि साम्य हो, बुद्धि समान हो, दोनों की समझ समान हो, उसे दृष्टांत कहते हैं। ठीक है, समझाने वाला ऐसा दृष्टांत लेके आए कि समझने वालों को वो समझ में ही नहीं आए तो दृष्टांत दृष्टांत नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझाने वाला ऐसा दृष्टांत ले आए, समझाना था किसी चीज को, वो भी कठिन थी, वो उसको समझ में नहीं आ रही थी, ये तो सीधी समझ में आ जाती है उसको, वो समझ में आ नहीं रही है, और उसको समझाने के लिए ऐसा ले आया वो भी उनको समझ में नहीं आता है, तो इसको दृष्टांत नहीं कहेंगे। यद्यपि वो प्रयास तो यही कर रहा है कि दृष्टांत है, लेकिन उसको वास्तविक दृष्टांत नहीं कहेंगे, क्योंकि दृष्टांत का प्रयोजन ये होता है कि वो बता सके जैसा ये है वैसा ये है, देखो वो कब हो सकता है, जब सामने वाले को भी वो चीज समझ में आ रही हो, नहीं तो वो दृष्टांत नहीं बनेगा। किसी के लिए दृष्टांत हो सकता है, वो किसी एक विशेष स्तर के लोगों को वो दिया गया, उनको वो समझ में आएगा, लेकिन दूसरे कहेंगे जी ये आपने दृष्टांत दे दिया, ये लोग तो हाँ हाँ कर रहे हैं लेकिन हमारे तो समझ में नहीं आया, ये उसके लिए वो दृष्टांत नहीं कहलाएगा, उसके लिए हमें कुछ और दृष्टांत देना पड़ेगा, उसकी जो बुद्धि है उसका जो स्तर है उस पर दृष्टांत देना पड़ेगा। यानी ये दृष्टांत देने वाले का कर्तव्य बनता है कि वो ऐसा दृष्टांत दे जो सामने वाले को की बुद्धि के अनुकूल हो, नहीं तो वो कितना ही अच्छा दृष्टांत हो, और अगर वो भी दृष्टांत देना है तो फिर उसको फिर समझाना पड़ेगा उसको, है मघवा मूल विडव जटी का, अच्छा हाँ, तो ठीक है, वो न्याय कह सकते हैं कि वो एक शब्द कठिन है उसको समझाने के लिए फिर दूसरा कठिन शब्द रख दिया, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता कि सामने वाले का क्या स्तर है क्या नहीं है, तो एक प्रस्तुत प्रयास करके देखते हैं, प्रयास करके देखते हैं, प्रयास करके देखना ये तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन आज की भाषा में नहीं, ट्राई करो, ट्राई ट्राई करके देखो, वो बोलते हैं बोलते ये आप देखो नया नया दुकानदार बोलते एक बार ट्राई करके तो देखो, उसका अर्थ भी प्रयास ही होता है, लेकिन प्रयास समझ में नहीं आता, ट्राई समझ में आता है, एक एक ट्राई मार लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं, आजकल बहुत चलता है ये। तो अगर हमें पता नहीं है कि सामने वाले का स्तर कैसा है तो एक प्रयास कर लेते हैं, एक ट्राई मार लेते हैं, चलो ये दृष्टांत शायद इसको समझ आ जाए, नहीं आए तो फिर दूसरा देते हैं। फिर भाष्य देखिए, लौकिक किसे कहते हैं, परीक्षक किसे कहते हैं, उसको खोल रहे हैं। लौकिकम, लौकिक क्या है, लोक साम्यम अनतीता लौकिका, जो संसार के साम्य से अनतीत है, परे नहीं है, संसार में जो चीजें देखी जाती हैं लोक में उससे परे नहीं है, यानी उसी में रहने वाले हैं, उससे संबंधित ही चीजें, उसे कहते हैं लौकिक। और स्पष्टता के लिए कह रहे हैं नैसर्गिकम वैनयिकम बुद्धितिरिशयम अप्राप्तः, नैसर्गिक बुद्धि को जो प्राप्त नहीं है, नैसर्गिक का मतलब, नैसर्गिक मतलब प्रकृति तय प्रातिभ ज्ञान, यानी उसकी कुशलता ऐसी है कि वो नए दृष्टांत को भी समझ लेता है, नए दृष्टांत को भी समझ लेता है, बुद्धि ऐसी होगी एकदम समझ जाएगा वो नई चीज होते हुए भी, दृष्टांत किस तरह दिया जा रहा है उसकी बुद्धि ही ऐसी होगी कि वो समझ जाता है, वो है नैसर्गिक बुद्धि को जो प्राप्त है। लेकिन ये लौकिक कौन है जिसकी ना तो नैसर्गिक बुद्धि है, स्वयं अपने आप नहीं समझ सकता। और वैनयिकम बुद्धिम, वैनयिक मतलब होता है शिक्षा से जो बुद्धि प्राप्त होती है सीख करके, छात्रों में जो बुद्धि प्राप्त होती है पढ़ करके सिखाने पर, वो बुद्धि भी उसकी नहीं है, यानी वो पढ़ा लिखा भी नहीं है उस विषय में, ना तो अपनी बुद्धि की कुशाग्रता है ना पढ़ा लिखा है, ऐसे व्यक्ति को लौकिक कहेंगे। तद विपरीत परीक्षकः, और परीक्षक कौन से होते हैं, इससे विपरीत होते हैं, या तो उसमें नैसर्गिक बुद्धि होगी या वैनयिक होगी, या तो अपनी आपकी सूझबूझ होगी या तो पढ़ लिख करके उसमें समझदारी आ चुकी होगी, दोनों में से कैसे भी है लेकिन वो जानने वाला होगा, उसे परीक्षक कहते हैं। और परीक्षक को खोला कि कौन परीक्षक है, तर्केण प्रमाण ही अर्थम परीक्षितुम अर्हन्ति इति, तर्क के द्वारा प्रमाणों से वो किसी विषय की परीक्षा कर सकता है, वो परीक्षक है, जो परीक्षा कर सकता है वो परीक्षक है। तो परीक्षाएं लेते हैं ना विद्यालयों में और में परीक्षक होते हैं, वो परीक्षा कर सकते हैं, जो परीक्षा कर सकता है वो परीक्षक है, जो निरीक्षण कर सकता है वो निरीक्षक है, उसमें निरीक्षण की सामर्थ्य होती है। तो जो परीक्षा कर सकता है, परीक्षा किसकी करेगा, वस्तुओं की करेगा, ये ठीक है गलत है, किससे करेगा, प्रमाणों से करेगा, तर्क से करेगा। तो जो तर्क और प्रमाणों से परीक्षा कर सकता है उसे कहते हैं परीक्षक, जो तर्क प्रमाणों से परीक्षा नहीं कर सकता वो परीक्षक नहीं है, वो लौकिक है, उसमें वैनयिक बुद्धि भी नहीं है और नैसर्गिक बुद्धि भी नहीं है। तर्क और प्रमाण में क्या अंतर है, तर्क प्रमाण नहीं होता, तर्क इन चार प्रमाणों में नहीं आता है, तर्क प्रमाण का सहायक होता है, तर्क स्वयं प्रमाण नहीं होता, वो प्रमाण का सहायक होता है, अनुग्राहक होता है, पुष्टि करता है। ये तो थोड़ा विषय पहले आया था, बाकी अभी तर्क आगे आएगा। आगे देखिए, यथा यमर्थम लौकिकः बुध्यन्ते तथा परीक्षकः अपि, सो अर्थो दृष्टांत है। जिस प्रकार से जिस वस्तु को लौकिक लोग जानते हैं, जिस ढंग से जानते हैं, उसी प्रकार से परीक्षक भी जानता है, और वही अर्थ दृष्टांत कहलाता है। ये बुद्धि साम्य है, जैसे वो समझता है उसको वैसे ये भी समझता है। दृष्टांत ऐसा ले आए कि उसको वो तो अलग ढंग से समझता है और हम अलग ढंग से समझते हैं, परीक्षक अलग ढंग से समझता है, लौकिक अलग ढंग से समझता है, ऐसा ले आए तो वो भी दृष्टांत नहीं बन पाएगा। बुद्धि की साम्यता होनी चाहिए, उस दृष्टांत को दोनों एक ढंग से समझते हो तब। इसका क्या प्रयोजन होता है, हमें क्या करना होता है, तो दृष्टांत विरोधेन ही प्रतिपक्षाः प्रतिषेधव्या भवन्ति, दृष्टांत के विरोध से प्रतिपक्षी निषेध रोकने योग्य होते हैं, उनको रोका जाता है। उसने कोई दृष्टांत दिया, हमने भिन्न दृष्टांत देके उसको रोक दिया, उसके दृष्टांत में दोष दिखा करके उसके दृष्टांत को हमने खंडित किया, ये करना होता है। और दृष्टांत समाधि नाच स्वपक्षाः स्थापनिया भवन्ती थी, और दृष्टांत को निश्चय करके पुष्ट करके अपना अपने पक्ष की स्थापना करनी होती है। अवयवेषु च उदाहरणाय कल्पते इति, और ये जो दृष्टांत है ये अवयवों में उदाहरण के नाम से कहा जाता है। तो उदाहरण और दृष्टांत वैसे एक ही चीज है, लेकिन यह दृष्टांत को अवयव से अलग मानते हुए अलग से भी कहा, प्रस्तुत किया गया, और पंचावयव में देखेंगे तो यही दृष्टांत उदाहरण के लिए आएगा, उदाहरण नाम से कहा जाता है, दोनों जगह कहा गया है। हो गया इतना, आगे देखिए, अब सिद्धांत पे आते हैं। अथ सिद्धांत, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत, इदम इत्थम भूतम च इति अभ्यनुज्ञायमानम अर्थजातम सिद्धम, अल्पविराम। सिद्धस्य संस्थिति ही सिद्धांतः, अल्पविराम। संस्थिति ही इत्थम भाव व्यवस्था धर्म नियमः, इदम यह है, इत्थम भूतम बस ऐसा है, इतना ही है, ऐसा ही है, इत्थम भूत है, इस प्रकार का है, यह है, इस प्रकार का है, इति अभ्यनुज्ञायमानम, इस प्रकार से स्वीकार किया जाता हुआ अर्थ जातम जो भी वस्तु समूह है, कोई भी वस्तु है, सिद्धम वो सिद्ध कहलाता है। ये सिद्ध हो गया, ये ऐसा ऐसा है ये जान लिया तो ये सिद्ध हो गया। सिद्ध से संस्थिति, जो सिद्ध है उसकी स्थिति, उसकी व्यवस्था, उसे सिद्धांत कहते हैं। जो सिद्ध है ये इस प्रकार का है, ये जाना गया, उसकी संस्थिति समाप्ति कहो या ये बिल्कुल ऐसा है, ये सिद्धांत कहलाता है। संस्थिति मतलब संस्थापना, सम्यक स्थिति, व्यवस्था, पूर्णता, निश्चय, ये जो हो जाता है इसे सिद्धांत कहते हैं। संस्थिति को खोल रहे हैं, संस्थिति ही इत्थम भाव व्यवस्था, ये ऐसा है, ये जो व्यवस्था है ये इसी रूप में है, ये जो निश्चय है व्यवस्था है, इसको संस्थिति कहा। इसी को आगे खोल दिया धर्म नियम, उसका जो धर्म गुण है उसका नियम करना कि हाँ ये चीज इतनी है, ये है, ये काले रंग की है, ये सफेद रंग की है, ये निश्चय हो गया हमारे को, ये उस वस्तु के विषय में मेरा सिद्धांत हो गया। परमात्मा निराकार है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा दयालु है, ये इत्थम भाव व्यवस्था है हमारी दृष्टि से। दूसरा कह रहा है परमात्मा साकार है, परमात्मा अन्यायकारी है, उसने परमात्मा के बारे में इत्थम भाव व्यवस्था बना रखी, ये उसका सिद्धांत है। उसका वो सिद्धांत है, वो नहीं है, यहां पर ऐसा ही माना जाता है, लेकिन हम जो व्यवहार में प्रयोग करते हैं वो तो हम जब बात करते हैं नहीं, ये तो सिद्धांत विरुद्ध बात है, वो हम सत्य को मान करके बोलते हैं। लेकिन जहां दो पक्ष बैठे हैं, अभी इसने अपनी प्रतिज्ञा रखी वो उसका सिद्धांत है, दूसरे ने भी रखी उसका वो सिद्धांत है, इस शास्त्र ने इस ढंग से रखा, उस शास्त्र ने उस ढंग से रखा, इसका ये सिद्धांत है, उसका ये सिद्धांत है। इंद्रियों को अहंकारिक माना, उनका सिद्धांत है। इंद्रियों को भौतिक माना, ये एक सिद्धांत है। परस्पर विरुद्ध नहीं है, दृष्टि भेद है, लेकिन कई कई जगह विरुद्ध भी हो तो भी उसको हम कह सकते हैं कि ये उसका सिद्धांत है, उसने ऐसा जाना है, उसको वो उस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रतिपादन उसके मन में निश्चय है कि ये ऐसा है, इस वस्तु को मैं ऐसा ऐसा जानता हूं, वो उसका सिद्धांत कहलाएगा। हाँ, प्रतिज्ञा शब्द नहीं बोल रहे हैं, प्रतिज्ञा कब तब होती है जब हम दो मिलकर के और रखते हैं, प्रतिज्ञा में वो अपना सिद्धांत ही रखता है, प्रतिज्ञा में सिद्धांत ही रखा जाता है, उसका मंतव्य रखा जाता है, लेकिन प्रतिज्ञा एक विशेष संदर्भ में माना जाता है। हर जगह प्रतिज्ञा नहीं कह सकते, मैं अपने किसी एक बात को मानता हूं वो मेरी प्रतिज्ञा नहीं कहलाएगी, उस प्रतिज्ञा किसी के सामने रखते हैं, जब वाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, तब रखा जाता है। हाँ, वो जो अर्थ जात है उसे सिद्ध कहा है, बस वो उसने अपनी तरफ से कर रखा है सिद्ध। सिद्धांत शब्द का दोनों अर्थों में प्रयोग होता है, मैं आप जो कह रहे हो उसका मना नहीं कर रहा हूं कि जो बिल्कुल सत्य है उसी को सिद्धांत कहें। हम कह सकते हैं कि मुक्ति के विषय में आपका क्या सिद्धांत है, जन्म मरण के बारे में आपका क्या सिद्धांत है, हमारा तो है कि मरते हैं जन्मते हैं उसमें एक चेतन आत्मा जाती है, दूसरे कहते हैं कि नहीं बस ये जन्म होता है और मरता है, पुनर्जन्म नहीं होता, हमारा ये सिद्धांत है उनका, भिन्न दृष्टि से सत्य असत्य एक फिर विषय परीक्षणीय बनेगा, लेकिन उनकी मान्यता जिसको हम मान्यता बोलते हैं उस अर्थ में भी सिद्धांत शब्द का प्रयोग हो सकता है, संदर्भ देखना पड़ेगा। आगे सखलु अयम, ये जो सिद्धांत है उसके भेद बता रहे हैं। तंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति ही सिद्धांत, पीछे संस्थिति को सिद्धांत कह दिया इन्होंने, लेकिन वो किस तरह की संस्थिति, तंत्र संस्थिति ही, अधिकरण संस्थिति ही, अभ्युपगम संस्थिति ही, तीन तरह से उसको खोला है, इसका अभिप्राय भाष्य में बताया। तंत्रार्थ संस्थिति तंत्र संस्थिति है, तंत्रों के अर्थ की संस्थिति को कहते हैं तंत्र संस्थिति। तो यह तंत्र क्या है उसको स्वयं खोलते हैं। तंत्रम इतरेतराभिसंबद्धस्य अर्थसमूहस्य उपदेशः शास्त्रम्। तंत्रम इति शास्त्रम्, तंत्र मतलब शास्त्र। अब वो क्या होता है, इतरेतर एक दूसरे से संबद्ध अर्थ समूह का उपदेश, ये शास्त्र कहलाता है। परस्पर संबद्ध अर्थ समूह का जो उपदेश है, कथन है, लेखन है, उपदेश, वो उपदेश किसी भी रूप में हो सकता है, वो शास्त्र कहलाता है। शास्त्रों के अंदर परस्पर संबद्ध वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, अपना अपना अलग अलग हो सकता है, वो संबद्ध वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं। आगे अधिकरणानुशक्तार्थ संस्थिति अधिकरण संस्थिति। अधिकरण के अधिकरण में अनुशक्त, अधिकरण में अनुशक्त जुड़े हुए अर्थ की संस्थिति को अधिकरण संस्थिति कहते हैं। कोई एक मूल चीज है, उससे जुड़ी भी कई चीजें और होती हैं, उससे संबद्ध कई चीजें होती हैं, तो जिससे संबद्ध अन्य अनेक चीजें होती हैं उसको अधिकरण कहते हैं। दो तरह की व्याख्याएं हैं इसकी, आगे अभी आएंगे विस्तार करेंगे तब वहां पर अधिकरण सिद्धांत को, तब इस पर विस्तार से विचार करेंगे। तीसरा है अभ्युपगम संस्थिति ही, जिसे अभ्युपगम सिद्धांत, ये बार बार कई बार जो नयों ने सुना होगा कि अभ्युपगम से ये कह रहे हैं, मान करके ऐसा कह रहे हैं, वो तो अभ्युपगम संस्थिति ही। इसको क्या कह रहे हैं, अनवधारितार्थ परिग्रह। अवधारितार्थ का मतलब है निश्चित, अवधारित अर्थ हमने धारण कर लिया है, निश्चय कर लिया है, निश्चय। अनवधारित मतलब जिसका भी निश्चय नहीं किया है उसको भी ले लेना, जिसका अभी निश्चय नहीं है, जिसको हम स्वीकार नहीं करते हैं उसको भी कुछ देर के लिए मान लेना, इसे को कहते हैं अभ्युपगम संस्थिति या अभ्युपगम सिद्धांत। अब इससे भी देखो पता लगता है ना, इसको अगर हम बिल्कुल सत्य वाला माने शक्ति नंदन जी, तो इसको हम सिद्धांत नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये तो हम कम से कम हम तो गलत मान ही रहे हैं उसको, और हो सकता है हम सत्य हों और हम उसको गलत मान रहे हैं, वो ठीक बात है, लेकिन फिर भी उसको मान करके चर्चा की जा रही है, उसको सिद्धांत शब्द से कहा गया, अभ्युपगम सिद्धांत यही है ना, अभ्युपगम सिद्धांत यही तो, वही तो कहा जा रहा है अभ्युपगम संस्थिति। सिद्धांत ठीक है, हाँ, ये अभ्युपगम से कहा जाता है, ये अभ्युपगम भी एक सिद्धांत है, यह सिद्धांत के भेद में ही तो तीसरा भेद बताया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सिद्धांत शब्द का प्रयोग यहां पर बिल्कुल जो तत्व निश्चय सही होता है उसी के लिए नहीं है, उसके अतिरिक्त को भी ये सिद्धांत मान के चल रहे हैं। इस शास्त्र में जब सिद्धांत शब्द आएगा तो यही मत ले लेना कि ये बिल्कुल वो सत्य बात ही कही जा रही है, एक पक्ष रखा जा रहा है, उसको भी सिद्धांत कहा जा सकते हैं। तो अभ्युपगम संस्थिति ही अनवधारितार्थ परिग्रह तद विशेष परीक्षायाम अभ्युपगम सिद्धांत। उस वस्तु की विशेष परीक्षा के लिए अभ्युपगम सिद्धांत होता है, किसका विशेष निर्णय करना है, जानना है, तो कहते हैं चलो मान लेते हैं ऐसा है, अब कुछ कुछ कुछ करेगा वो, वहां पर चर्चा करेगा, उवा करेगा, प्रमाणों को प्रस्तुत करेगा, खंडन करेगा। ये आगे देखिए, तंत्र भेदात्तु खलु, ये जो पीछे तंत्र सिद्धांत तंत्र संस्थिति आई थी, बोले तंत्र के भी दो भेद कर सकते हैं, उस भेद की दृष्टि से फिर सिद्धांत चार प्रकार के हो जाएंगे। अभी पीछे तीन बताए, तंत्र संस्थिति, अधिकरण संस्थिति, अभ्युपगम संस्थिति। अब तंत्र के दो भेद करेंगे, दो तंत्र के भेद हो गए और अधिकरण संस्थिति और अभ्युपगम संस्थिति जुकित हुए, तो कुल मिला के सिद्धांत चार प्रकार के हो गए। तो सचतुर्विधा, वही सिद्धांत चार प्रकार का, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र। तंत्र के दो भेद कर दिए, सर्व और प्रति, ये विशेषण लगा के, सर्वतंत्र और प्रतितंत्र। तो सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम संस्थिति इति अर्थांतर भावात। अर्थांतर के होने से ये चार भेद हैं, ये चारों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए चार भेद किए गए, यदि एक जैसे होते तो भेद नहीं होते। अर्थांतर होने से, भिन्न विषय, भिन्न बात होने से, ये चारों अलग अलग हैं, इसलिए चार भेद किए गए। एक ही जैसे होते तो चार भेद क्यों करते हैं। आगे देखिए, तत्र एताश चतस्रह संस्थितयो अर्थांतर भूता। ये अर्थांतर भावात को ही खोल रहे हैं। ये जो चार संस्थितियां हैं ये अर्थांतर भूत हैं, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग चीजें हैं, ये एक जैसी नहीं है, भिन्न भिन्न स्वरूप वाली हैं। ये चारों स्थितियां भिन्न भिन्न स्वरूप वाली हैं। तासाम उनमें से, अब सर्वतंत्र सिद्धांत इन चारों के लिए अलग अलग सूत्र बनाए हैं। सर्वतंत्र अविरुद्ध तंत्र अधिकृतो अर्थः सर्वतंत्र सिद्धांतः। तंत्र का मतलब शास्त्र पहले बता चुके हैं, तो सर्वतंत्र अविरुद्ध, सब शास्त्रों से अविरुद्ध, विरोध नहीं है किसी भी शास्त्र से ऐसी कोई बात, और वो तंत्र अधिकृत है, अपने शास्त्र में उसको हमने अधिकृत किया है, ले लिया है, स्वीकार कर लिया है, वो हमारा कहलाएगा सर्वतंत्र सिद्धांत। हमारे शास्त्र में ली गई ऐसी बात जो अन्य शास्त्रों में भी, अन्य शास्त्रों से विरुद्ध नहीं है, अन्य शास्त्रों के अनुकूल है, उसको कहेंगे सर्वतंत्र सिद्धांत। जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, ये तो सर्वतंत्र सिद्धांत। अभी खुद उदाहरण देते हैं आगे। यथा जैसे कि घ्राण आदिनी इंद्रियाणी, घ्राण आदि इंद्रियां होती हैं, कोई सा शास्त्र इसका मना करेगा? सब स्वीकार करते हैं। गंधादयश्च इंद्रियार्था, गंधा आदि इंद्रियों के अर्थ हैं, विषय हैं, इसको कोई मना करेगा? आप मना करेंगे? अभी रुको। पृथ्वी आदि नहीं भूतानी, पृथ्वी आदि भूत होते हैं, पृथ्वी आदि को कौन मना करेगा? प्रमाण ही अर्थस्य ग्रहणमिति, प्रमाणों से वस्तु को जाना जाता है, इसको कौन मना करेगा? तो यह हमारे तंत्र में भी लिए गए हैं इस तंत्र में, और अन्य तंत्र अन्य शास्त्र भी इसको स्वीकार करते हैं, ये कहलाता है सर्वतंत्र सिद्धांत। पूछिए। एक ही बात है, एक ही बात है। ये अविरुद्ध शब्द क्यों प्रयोग किया? कि कोई बातें भिन्न भिन्न भी होती हैं, वहां कुछ है यहाँ कुछ है, और अन्य शास्त्रों में वो कहीं नहीं गई हो, तो कहीं नहीं गई हो, उसको लेकर के कोई कहे कि ये तो सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं है, ऐसा नहीं भाई, वहां नहीं कही गई, लेकिन क्या उससे विरुद्ध है ये? तो पूछेंगे नहीं, उससे विरुद्ध तो नहीं है, तो सर्वतंत्र सिद्धांत है। कोई कहे प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा, बोले ये तो सब शास्त्रों में तो कहा नहीं गया है, ठीक है नहीं कहा गया, लेकिन उससे विरुद्ध भी नहीं है, ये विरुद्ध नहीं होना चाहिए। वो विरुद्ध नहीं है, वो अनुकूल होगा या आप मान ही सकते हैं, लेकिन यहां यूं कहो कि अविरुद्ध होना चाहिए, वहां उस अन्य शास्त्रों में कहा गया हो या ना कहा गया हो। सर्वतंत्र सिद्धांत का ये अर्थ नहीं लेना कि वो चीज सब शास्त्रों में कही गई होगी, ये नहीं लेना। उन अन्य शास्त्रों में भले ही ना कही गई हो, लेकिन उनसे अविरुद्ध है, उनसे उनके किसी सिद्धांत से विपरीत नहीं पड़ रही है, इसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। हो गया? हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। तंत्रे अधिकृतो अर्थ है, अस्माकम तंत्रे अधिकृतो अर्थ है, वो हमारे उसमें भी होना चाहिए। हमारे में उसका कोई लेश ही नहीं है, मान लो दूसरों में है, तो अभी तो हम इन्हीं कहेंगे ना कि हमारा ये सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत है, हम कैसे कहेंगे? हमारे यहां तो कहा ही नहीं गया उस विषय में कुछ भी। दूसरे के शास्त्र में, किसी में जहां वो कहा गया है, किसी तंत्र में वो अधिकृत होना चाहिए, कहीं कुछ कहा गया है, कहीं ना कहीं तो अधिकृत होना ही चाहिए ना, अनेकों में भी हो सकता है, वहां जिस किसी भी शास्त्र में वो अधिकृत है। अब हम कहेंगे भाई ये बात इनकी किसी से भी विरुद्ध नहीं है, ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। अब विभिन्न मत संप्रदाय हैं, कोई कहे कि भाई दूसरों के साथ न्यायपूर्वक आचरण करना चाहिए, अब ये सबको स्वीकार्य है, इसे सर्वतंत्र सिद्धांत कह सकते हैं। महर्षि ने जो धर्म की एक तरह से जो कहा उसको ढूंढने वाले को कि आप सब जगह जाओ उनसे पूछो जो सबकी समानता हो उसको मान लेना धर्म, इतना ही मान लो अभी, ये भी बहुत है, जिसमें सब अविरुद्ध हो। सब जिसमें सब अविरुद्ध हो उसको मान लो, जिसको सब स्वीकार करते हो, ये भी हो सकता है, कुछ चीजों को होता है दूसरे स्वीकार तो नहीं करते, खुद तो नहीं करते लेकिन कोई दूसरा अन्य कोई बताए कि भाई ये भी चीज है, हाँ ठीक है मान सकते हैं इसको भी, खुद नहीं कह रहे, खुद के यहां ग्रंथ में नहीं कहा गया, बोले हाँ ठीक है ये भी हमारे को कोई विरोध नहीं है इससे, इस रूप में, क्योंकि सब जगह सब बातें नहीं कही गई होती है, उस रूप में कह सकते हैं अविरुद्ध। और किसी तंत्र में किसी शास्त्र में वो अधिकृत भी होना चाहिए, उसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहेंगे। आगे प्रतितंत्र सिद्धांत अगला सूत्र है, समान तंत्र सिद्धः परतंत्र असिद्धः प्रतितंत्र सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत जो समान तंत्रों में तो सिद्ध हो, यानी समान शास्त्र, जैसे न्याय दर्शन और वैशेषिक समान शास्त्र हो गए, योग और सांख्य थोड़ा भिन्न शास्त्र हो गया, अलग स्तर पे बात करते हैं, भौतिक विज्ञान हो गया, ये हो गया, अलग अलग तरह के हैं, तो जो हमारे स्तर पे बात कर रहा है उसमें तो सब में वो स्वीकृत हो, समान तंत्र सिद्धः। और परतंत्र असिद्ध है, जो अन्य तंत्र हैं, भिन्न तंत्र हैं, शास्त्र हैं, वहां पर वो स्वीकार नहीं है, सिद्ध नहीं है, उसको कहेंगे प्रतितंत्र सिद्धांत। ऐसा भी होता है, ये परिभाषा और ये बात यहीं घटेगी, वहां नहीं घटेगी, वहां नहीं मानेंगे हम ये। अब शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, हैं? कोशिका। यदि शरीर विज्ञान में देखेंगे तो वो उनका सिद्धांत क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, ठीक है। और अगर बीच में जाएंगे, जेनेटिक्स में जाएंगे, आनुवांशिकी में जाएंगे, तो वो डीएनए आरएनए वहां पर जीन्स पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और आप फिजिक्स में जाएंगे या केमिस्ट्री में भी चले जाएंगे, केमिस्ट्री में जाएंगे तो वो अनेक रसायनों को कहेंगे कि इन्हीं ये मूल में है इसके, और फिजिक्स में चले जाएंगे वो अणु परमाणु की बात करेंगे, और सांख्य में आ जाएंगे दार्शनिकों के पास तो वो सतुर स्तंभ की बात करेंगे कि ये सबसे मूल में है, या तो पंचमहाभूतों की बात करेंगे। तो कुछ कुछ बातें कहीं कहीं अपनी अपनी कही गई होती हैं, वो अन्य जगह नहीं कही गई होती हैं, अन्य जगह वो स्वीकार नहीं होती हैं। तो समान तंत्र सिद्धः परतंत्र असिद्धः प्रतितंत्र सिद्धांत। जैसे यहां पर भौतिक इंद्रियों को भौतिक माना, ये समान तंत्र में सिद्ध है, आयुर्वेद में सिद्ध है, वैशेषिक में सिद्ध है और न्याय में सिद्ध है, लेकिन सांख्य और योग के अंदर इंद्रियां भौतिक वो नहीं होगा, वहां तो वो गोलक के रूप में कहेंगे, इंद्रिय शब्द आएगा तो वो अभौतिक अहंकारिक इंद्रियां मानेंगे वो, ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, यहां माना जा रहा है वहां नहीं माना जा रहा है, इनको कहते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। हाँ हाँ, ये प्रतितंत्र सिद्धांत हुआ, ये सर्वतंत्र सिद्धांत थोड़ा ना हुआ, जिनसे मिलता है सर्वतंत्र। नहीं सर्वतंत्र नहीं है, वो समान तंत्र सिद्ध है लिखा हुआ है, सर्वतंत्र मतलब सर्व मतलब सर्व, समान तंत्रों में सिद्ध है, समान तंत्र 2, 5, 20, 50 कितने भी हों उनमें सब में सिद्ध है, और परतंत्र असिद्ध है, उनसे भिन्न जो है वहां पर वो सिद्ध नहीं है, स्वीकार्य नहीं है वो परिभाषा, वो वहां पर जाएगी, उसके उदाहरण ये दे रहे हैं आगे, उसको देख लीजिए पहले। यथा न असत आत्मलाभ, जो असत है उससे अभाव से आत्मलाभ, किसी वस्तु का भाव सत्ता नहीं होती, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, प्रतितंत्र सिद्धांत सर्वतंत्र नहीं कहा जा रहा है, ध्यान देना है वो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपको, हम उसको सर्वतंत्र मान करके चल रहे हैं, ये यहां इसको प्रतितंत्र सिद्धांत नाम के मान करके बोल रहे हैं। न च सतः आत्महानम, जो विद्यमान है उसकी हान यानी नाश कभी नहीं होता, अभाव नहीं हो जाता है, भाव का अभाव कहीं कभी नहीं होता है, ये उदाहरण दिए जा रहे हैं प्रतितंत्र के। हाँ भाष्यकार की तरफ से संदेह पैदा हो रहा है ना, संशय पैदा हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, नहीं, संशय के कई कारण बताए थे, समान अनेक धर्म की उत्पत्ति से, विप्रतिपत्ति से, या तो उपलब्धि की अव्यवस्था से, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से, किससे हो रहा है? नहीं, विप्रतिपत्ति से हो रहा है, क्योंकि आपका ज्ञान कुछ और था और यहाँ कुछ और कहा जा रहा है। ये तो लग रहा है हमारे को कि ये सर्वतंत्र सिद्धांत है, लेकिन यहाँ की सूचना ला रही है ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, तो विप्रतिपत्ति हो गई कि समान तंत्र सर्वतंत्र है या प्रतितंत्र है, ये व्याहत विरुद्ध, या तो ये सर्वतंत्र हो सकता है या प्रतितंत्र हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, परस्पर विरुद्ध है। संदेह पैदा हो गया। न सतः आत्महानम, जो विद्यमान है उसका नाश नहीं होता। निरतिशयाश चेतना, चेतन जो है वो निरतिशय है। निरतिशय का मतलब एक है कि सब समान है। निरतिशय का अर्थ क्या लेंगे? समान, अतिशय नहीं है उनमें, ये इसमें भिन्नता, इसमें भिन्नता नहीं, सब आत्माएं समान है, ये है निरतिशयाश चेतना। और दूसरों कह सकते हैं इसका अतिशय से रहित है। अब इस संदेह को, आप संदेह को रखो ना थोड़ी सी देर अंदर, ये विशेषापेक्ष हो रहा है, देखो ये अंदर उठ रहा है ना जी, योग दर्शन में तो ये कहा है, वहां तो ये कहा है, वो चर्चा करेंगे अभी। निरतिशयाश्चेतना देहेन्द्रिय मनसु विशेषु तत्त कारणेषु च विशेष इति सांख्यानाम, ये सांख्य और योग का सिद्धांत है। फिर भिन्नता किसमें है? जब सब ये निरतिशय हैं, समान हैं, तो फिर सांख्य योग दोनों आएंगे। क्यों भिन्नता है? कि देह इंद्रिय और मन विषयों में और तत्त कारणेषु इनके कारणों में विशेषता है। भिन्नता क्यों है? आत्मा सब समान है लेकिन भिन्नता क्यों है? शरीर इंद्रिय आदि में, उनके कारणों में यानी कर्माशय में, उसमें भिन्नता है, इसीलिए सब भिन्न भिन्न है, नहीं तो एक जैसे हैं अंदर से। ये एक एक तंत्र की बातें बताई। अब दूसरे तंत्र की सुनो। पुरुष कर्मादि निमित्तो भूत सर्ग, ये जो भूत सर्ग है, प्राणी जन्य उत्पन्न हुआ है, ये पुरुष के कर्म आदि के निमित्त वाला है, उससे उत्पन्न हुआ है, यानी अभाव से भाव नहीं, ये भाव होते हुए उत्पन्न नहीं हुआ है, नया उत्पन्न हुआ है। कर्म हेतु वो दोषाह, दोष जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कर्म के हेतु होते हैं, कर्म के हेतु होते हैं। दोष कैसे होते हैं? कर्म के हेतु। कर्म को दोष का हेतु नहीं कह रहे हैं, वो भी बन सकता है किसी संदर्भ में, लेकिन दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, दोष कैसे होते हैं? कर्म के हेतु होते हैं। कर्म हेतव दोषाह और प्रवृत्तिश्च, कर्म के नहीं, कर्म का मतलब प्रवृत्ति नहीं है, कर्म का कारण क्या होते हैं? दोष, और कर्म का कारण होती है प्रवृत्ति। कर्म मतलब है कर्माशय, कर्माशय कब बनता है? दोष और प्रवृत्ति होते हैं। तो स्वगुण विशिष्टा चेतना, चेतन जो है अपने अपने गुणों से विशिष्ट होते हैं। आप अलग आत्मा विशिष्ट हो, ये आत्मा अलग है, मैं अलग हूं, ये अलग है, वो अलग है। स्वगुण विशिष्टा चेतना, चेतन जो है वो अपने आप में विशेष गुण वाले होते हैं, भिन्न भिन्न। असत उत्पद्यते, जो नहीं है वही तो उत्पन्न होता है, जो नहीं है वही तो उत्पन्न होता है, जो है वो क्या उत्पन्न होगा? असत उत्पद्यते, उत्पन्नम निरुद्यते, जो उत्पन्न हुआ है वही तो नष्ट होता है, जो उत्पन्न होता है ना, और कौन नष्ट होता है? जो होता है वही तो नष्ट होता है। इति योगानाम, योगानाम मतलब, यहाँ योग का मतलब है वैशेषिक और न्याय। इसको उदयवीर जी ने भी लिखा है कि योग जो है, पहले योग सांख्य दोनों एक ही आते हैं, सांख्य योगम वदाम्य हम, या ऐसे ऐसे वो गीता में भी आते हैं, महाभारत में भी आते हैं, सांख्य योग का जोड़ा है। यहां योग का मतलब वैशेषिक और न्याय की बात है। तो इनमें क्या भिन्नता है? इसके लिए दो शब्द प्रचलित हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, सत का मतलब होता है विद्यमान, कार्य का मतलब है जो उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है वो सत से उत्पन्न हुआ है, पहले कुछ था उससे उत्पन्न हुआ है, यानी उसका कोई ना कोई कारण है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हुई है, यह है सत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद, ये न्याय और वैशेषिक का मत है कि जो नहीं होता है, असत होता है, वही तो उत्पन्न होगा, यह है असत्कार्यवाद। वो बोले मैंने घड़ा उत्पन्न किया है, घड़े को बनाया, कुम्हार ने कहा, कुलाल ने कहा कि भाई मैंने कपड़ा बनाया है, पाचक ने कहा कि मैंने भोजन रोटी बनाई है, तो पहले रोटी नहीं थी तभी तो बनाई है, घड़ा मटका नहीं था तभी तो बनाया है। असत होता है पहले, जिस जिस की उत्पत्ति होती है, आप उत्पत्ति कह रहे हो तो वो तो वहीं घटेगी कि वो पहले नहीं था, नहीं था तभी तो बनाया है, इसको कहते हैं असत कार्यवाद। भाव की क्या उत्पत्ति होगी, भाव तो है ही, जो उत्पन्न है उसको क्या उत्पन्न करोगे, तो ये है असत कार्यवाद, ये दृष्टि है, ये प्रतितंत्र सिद्धांत है। और सत्कार्यवाद कि अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, ठीक है, घड़ा उत्पन्न हुआ है तो उसके लिए मिट्टी चाहिए, आप शून्य से कोई घड़ा बना दो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ चीज पहले चाहिए उपादान कारण तब बनती है, और जो उत्पन्न है वो भी नष्ट होती है लेकिन उसका शून्य नहीं हो जाता, वो अभाव नहीं हो जाता, इसे कहते हैं सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद ये क्या हो गए, प्रतितंत्र सिद्धांत हो गए। न्याय दर्शन जहां बात करेगा तो वो असत्कार्यवाद को मान करके कथन करेगा, सांख्य वैशेषिक बात करेंगे तो सत्कार्यवाद को मान के बात करेंगे, सांख्य और योग बात करेंगे तो सब आत्माएं समान हैं ये मान करके बात करेंगे, और न्याय और वैशेषिक बात करेंगे तो सब आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, अपने अपने विशिष्ट गुण हैं वो मानेंगे। और इसी में वो बात छुपी हुई रहती है कि संस्कार किस में पड़ते हैं, तो न्याय और वैशेषिक कहेंगे आत्मा पे पड़ते हैं, वो संस्कार आत्मा पे पड़ते हैं, आपके विशिष्ट गुण हो गए सबके, महर्षि के भी कई वचन मिलते हैं, महर्षि दयानंद के इस तरह के। और जहां सांख्य और योग की बात आएगी तो कहेंगे नहीं आत्माएं तो सब समान है, ये जो संस्कार पढ़ रहे हैं ये आत्मा पे नहीं पढ़ रहे हैं, ये चित्त पे पढ़ रहे हैं, उसकी भिन्नता है, आत्माएं तो सब समान है, ठीक है। वो जब बात करेंगे वहां उस संदर्भ में कि सब आत्माएं निरतिशय हैं, समान हैं, निरतिशय परमात्मा के लिए भी आया ना, तत्र निरतिशय सर्वज्ञता का बीज है, वो निरतिशयता से परमात्मा, तो इसके आधार पर कई लोग इस शब्द को निरतिशय कहते हैं, जिससे बढ़कर के कोई और नहीं है उसका निरतिशय। तो आत्माएं कैसी हैं, निरतिशय हैं, उनसे बढ़कर के कोई नहीं है, उनसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं है, उनसे अधिक शक्तिशाली, उनसे अधिक ज्ञानवान कोई नहीं है, यानी ये परिपूर्ण है, विभू है, सब गुणों से भरपूर है, ये एक अर्थ लेते हैं जो इस लेने वाले हैं इसको, वो सिद्धांत गलत चला जाएगा। हम निरतिशय का क्या अर्थ कर रहे हैं, समान, जिसमें अतिशयता नहीं है, भिन्नता नहीं है, क्योंकि प्रतितंत्र में दूसरा क्या कहा जा रहा है, अपने अपने गुणों से विशिष्ट आत्माएं होती हैं, यानी भिन्न भिन्न होती हैं, यहां भिन्न भिन्न नहीं होती है, यही संगति लगेगी दोनों को देखेंगे तो, निरतिशय का यही अर्थ लिया जाएगा यहां पर, समान है सब आत्माएं, ये प्रतितंत्र सिद्धांत है। हम उस शास्त्र को पढ़ेंगे तो हमको उनके सिद्धांत को ध्यान में रख करके उनके वाक्यों को समझना पड़ेगा कि यहां इनका मतलब ये रहता है। न्याय और वैशेषिक में पढ़ेंगे तो यहां ये कहेंगे, इंद्रिय शब्द को बोलेंगे तो भौतिकी मानना पड़ेगा यहां पर, वहां मानेंगे तो अहंकारिक ही मानना पड़ेगा, ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, ठीक है, इतना ही रखते, प्रणाम। Thank you.